しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 となった魔人ブーは天界に乗り込み地球のすべてを破壊し尽くした。ピッコロの作戦によりゴテンとトランクスは地球の命運をかけ精神と時の部屋で戦うことになったのだが、魔人ブーの強さは想像を絶していた。そしてついにゴテンクスはとっておきの大技を繰り出した。 苦労して特訓した大技、スーパーゴースト神風アタック。 お化けで成功、ブー退治。 スーパーデュヘカミカゼ。Masz rację, że się mnie boisz. Nic mi nie zrobisz, jestem niepokonany. Pierwszy raz widzę coś podobnego. Te dzieciaki są niesamowite. Super duch idealnie naśladuje moje ruchy. Drżyj, nędzny potworze. Zbliża się twój koniec. Dosięgnie cię ramię sprawiedliwości. Odpowiesz za całe zło, które nam wyrządziłeś. Ha ha ha! Teraz rozumiesz? Wystarczy lekko dotknąć superducha, wtedy wybucha. Dobra, nasza. To cię nauczy. Wygrałem. Pośpiesz się, wykończ go teraz. Za chwilę scalenie przestanie działać. Wiem, nie denerwuj się. Wszystko pójdzie zgodnie z planem. Uwaga! Wzywam super duchy kamikadze. Chciałbym widzieć jego minę, kiedy stanie oko w oko z moimi koleżkami. Cześć! Ustawić się w szyku. Prostujemy się, wyciągamy ramiona. Uważaj, bałwanie, jeżeli mnie dotkniesz, wybuchnę. To twoja wina. Po co się tak pchasz? Zachowujcie się odpowiedzialnie. Gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. Myślisz, że zjada mnie ciekawość? Która godzina? Coś bym zjadł. Uciszcie się, wszyscy na was patrzą. Wszyscy na stanowiskach? Odliczamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Doskonale. Spójrz. Co takiego? Bubu wcale się nie boi. A to łotr. Chce mnie ośmieszyć. Drugiej lemoniady już nie wypiję. Jak się masz, Bubu? Nie przeszkadzamy? Bubu jest gotów. Bubu czeka. Do usług. Jedynka i dwójka do ataku. Nic z tego. Drugi raz Bubu nie zaskoczysz. Chodźcie tu szybko. Dobrze mu się przyjrzeliście? Głupią ma minę, co? Nie wygląda groźnie. Świetnie by się prezentował w gabinecie strachu. Zachowujcie się poważnie. Zauważyłeś coś, Neptunie? Zaszła jakaś zmiana. Od 10 minut nie wyczuwam energii Bubu. Rzeczywiście, masz rację. Co to może znaczyć? Myślisz, że już po nim? Nie sądzę. Nie przypuszczam, by chłopcom udało się scalić. Chyba nie doszło do walki. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale nic nie wyczuwam. Nie denerwuj się. Nie wyczuwasz ich energii, ponieważ znajdują się teraz w innym wymiarze. Na pewno? Zapomniałeś? Przecież dobrze znasz ten wymiar. No tak, sala treningowa. Ale dlaczego weszli do środka? Bubu zapewne szukał chłopców. Nie, to twój przyjaciel świadomie wciągnął potwora do środka, ale nie pytaj mnie, dlaczego to zrobił. Skąd wiesz? Dziwny z ciebie facet. Potrafiłeś wydobyć drzemiące w Son Gokanie siły. Szkoda, że twoi koledzy nie mają takiej mocy jak ty. Od czasu do czasu trzeba udać się na spoczynek. Ja tu jestem nowy. Dokąd idziesz, Bulmo? Zaniosę im coś do jedzenia. Sam mówiłeś, że nie można walczyć z pustym żołądkiem. W tej chwili na pewno nie myślą o jedzeniu. Jesteś dziwnie spokojny. Nie ma powodów do obaw. W ich żyłach płynie krew Wegety i Songa. Tylko oni mogą nas uratować. Trójka, czwórka, do dzieła. Cóż to za maskarada? Śmiejesz się w takiej chwili? Gotowi? Do ataku. Teraz mu pokażemy. Idziemy na całość. Ale sprytnie. I jak ja teraz wyglądam? Trudno, poradzimy sobie bez nich. Wracać na miejsca. Ruszycie na mój znak. To znowu wy? Co to? Nie wiem. Dziwne. O co tu chodzi? Nie wiem. Czy to jadalne? Nie wygłupiaj się. Przypomina wodę. Smakuje jak maliny. Być może. Do dzieła. Udało się. Leży jak długi, ale coś mi się zdaje, że nadal żyje. Dziesiątka, wykończ go. Potwór musi wylecieć w powietrze. Wymyśl coś. Rozkaz. I po robocie. Już nie mogę. Zamień się w kanapkę z kiełbasą. We'll be right back. Chodź, idziemy. To było tylko złudzenie. Nikogo tu nie ma. To było zbyt łatwe. Nawet nie zdążyłem się zabawić. Nikt nie wygra z moją drużyną superduchów. Później będziesz się cieszył. To jeszcze nie koniec. Jestem przekonany, że Bubu zaraz tu się znów pojawi. Chyba, że zniszczysz te wszystkie komórki. Pośpiesz się, pomogę ci. Spokojnie, nie mamy czego się obawiać. Widzisz? Teraz posprzątamy i po strachu. Szkoda, że walka tak szybko się skończyła. Skoncentruj się. Dobrze, dobrze. Mówię poważnie. Żarty się skończyły. Możemy spokojnie odetchnąć. Jestem z ciebie dumny. Wykonałeś doskonałą pracę. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że ci się powiedzie. Szatanie serduszko, ty to zrobiłeś? Niemożliwe. Spójrz, dym łączy się w całość. A to pech, nadal żyje. I zechce wziąć rewanż. Tak, to on. Co teraz zrobimy? Masz jakiś lepszy pomysł? Nie do wiary. Jest w doskonałej formie, jakby nigdy nie wybuchł. A to pech. Przeżył. Musimy zetrzeć go w pył, w przeciwnym razie nigdy nie da nam spokoju. Przykro mi, Gotrong, ale trzeba wszystko zacząć od początku. Wyobraź sobie, że wcale nie jesteś zmęczony, że Bubu właśnie się tu zjawił. Musi ci się udać. Liczę na ciebie. Miałeś genialny pomysł z duchami. Masz coś jeszcze w zanadrzu? Przechodzimy do planu B. Trochę będziesz na początku przerażony, ale przyzwyczaisz się. Co masz na myśli? O nie, kończy się scalenie. Rezerwy energii są prawie wyczerpane. No to po nas. O no. Postaw mnie na ziemię, bo się zezłoszczę. Oszalałeś? Nie jestem piłeczką ping-pongową. Doprowadzasz mnie do szału. Wybaczcie, przyjaciele, że kazałem wam tak długo czekać, ale tym razem dam z siebie wszystko. Nie popełnię najmniejszego błędu. Słyszeliście? bardzo cicho. Co cię napadło, szatanie serduszko? To czyste szaleństwo. Już nigdy nie ujrzysz ziemi. Jedyna brama prowadząca do ziemskiego wymiaru została właśnie zniszczona. Muszę przyznać, że jesteś silny. Nawet Gotrong nie był w stanie cię pobić, a jest przecież najlepszy. Teraz możesz sobie być najsilniejszy pod słońcem, a i tak się stąd nie wydostaniesz. Skończyło się twoje panowanie. Pięknie, a o nas pomyślałeś? Najlepiej by się stało, gdyby posłał nas na drugi świat, a sam pozostał tu, w przestrzeni bez końca. Czy szatan serduszko stracił rozum? Czy uda się naszym bohaterom powrócić na Ziemię? Dowiemy się w następnym odcinku. パワーでブーだけが精神と時の部屋から出ちまった。新鉄のみんなが危ねえ。 なんとか次元に穴を開けるパワーを出さなければ。 次回ドラゴンボール Z 異次元からの脱出、スーパーゴテンクス3。いいぞ、ゴテンクスにスーパーサイヤ人3のパワーが出せれば負けっこない。